1. 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Dierenartsen verwachten dat ze volgende week kunnen beginnen met het vaccineren van schapen tegen blauwtong. Vooral voor schapen is dat virus dodelijk, maar ook koeien kunnen er flink ziek van worden. Ruim 1 miljoen schapen moeten worden ingeënt tegen blauwtong. Dat is een enorme klus waar honderden dierenartsen voor nodig zijn. Bij de beroepsvereniging hebben zich al tientallen gepensioneerde dierenartsen en ook studenten zich aangemeld om te helpen met vaccineren. NAVO-topman Stoltenberg erkent dat de trage levering van munitie aan Oekraïne gevolgen heeft gehad op het slagveld. Bij een bezoek aan de Oekraïnse president Zelensky zei hij dat de NAVO zijn militaire beloftes de laatste tijd niet heeft waargemaakt, maar dat het nu gaat veranderen. Volgens Stoltenberg gaat het steunpakket van $61 miljard... dat het Amerikaanse congres heeft aangenomen, het verschil maken. Zelensky zei dat er inmiddels nieuwe munitievoorraden binnenkomen van westerse bondgenoten, maar dat het tempo wel omhoog moet. De politie in Amsterdam zoekt getuigen van een aanrijding op Koningsdag. Toen reed een automobilist op de Prinsengracht in op een groep feestgangers. De politie laat aan AT5 weten dat bij de aanrijding tenminste 1 iemand gewond is geraakt. Volgens de stadsomroep gebeurde het ongeluk rond 22:00 s'avonds. Meerdere mensen werden geraakt door de auto. De bestuurder reed door. De politie laat weten dat het gewonde slachtoffer aangifte gaat doen en roept anderen op zich ook te melden. De Franse filmacteur Gérard Depardieu is gearresteerd in Parijs. 2 vrouwen zeggen dat ze door hem zijn aangerand. Depardieu is vaker beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij spreekt altijd alle beschuldigingen tegen. En het weer, vanavond droog met opklaringen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen zon, wolken en een bui. In de avond kans op onweer. En het wordt morgen 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog maar een paar files. Op de N232 van Haarlem naar Amstelveen heb je nog 20 minuten oponthoud tussen Bad Hoeverdorp en de aansluiting met de A9. Dat komt door de nasleep van een ongeluk op die A9, maar de weg is weer vrij. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag is het oponthoud een kwartier tussen de afritten Oude Wetering en Noordwijkerhout. Dat komt door een auto met pech. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Sunweb heeft last minute cruisevakanties. Voordelig je cruisevakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. NPO Radio 1. NTR. Onze gast is een beeldend kunstenaar die houdt van stapelen. Van spullen en dingen die dan als vanzelf een verhaal krijgen. Over mensen die steun nodig hebben. En aandacht voor een gezonde samenleving. Zijn expositie heet dan ook Intensive Care. Hier is Tirso Marta. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. WC-potten. Tirso, wat heb jij met wc-potten? Wc-potten. Ik heb 2 dingen met wc-potten. 1 is dat vroeger op Curaçao hadden de mensen hun toiletten buiten op het erf. En toen de tijd had je niet wc-potten, maar je had een soort van planken, een houten plank met een gat erin. En later kwamen die wc-potten en ja, iedereen was heel erg trots dat ze zo'n pot hadden. Dus dat werd een soort van ja, status symbool voor hun. Van kijk, ik heb iets heel erg moois. En toen hebben zij zelf die toiletten naar binnen verhuisd in de huizen. En dat is altijd een zeer bijzonder ding geworden. En je ziet het nu ook overal dat mensen soms heel erg trots zijn dat zij van die gouden toiletpotten hebben enzovoorts. Dat is één. Ja. Die andere is dat ik ze gewoon super, super mooie objecten vind. Jij vindt een wc-pot een mooi object? Mooi object, ja. Aha, okay. En vooral die combinatie van die vorm met porselein, die glans, die eeuwige glans, vind ik echt super. Je zit nu zelf ook te glimmen. Ja. Dus ik vind het zo bijzonder en zo mooi dat iets wat zo'n functie heeft, toch zo mooi uit kan zien. En zoveel schoonheid en hygiëne kan uitstralen. Terwijl er zoveel shit doorheen gaat. Ja, er gaat heel veel shit doorheen. Maar toch blijft het een mooi ding. Ja, en die wc-potten, die doemen op in een aantal van jouw kunstwerken die nu in Venlo worden geëxposeerd, hè? Mm-hmm. In het museum van Bommel van Dam. Laten we eens beginnen met de vaststelling dat al die werken spierwit zijn. En dat ze bestaan uit wc-potten, uit autobanden, uit stukken boom, uit heel veel afval. Maar alles is wit gemaakt. Ja. Waarom wit? Ja, die witte die heeft te maken met... in 2018 had ik een virusaantasting aan mijn hart. Wat is dat, een virusaantasting? Dus dat je een virus krijgt in je hart, waardoor de pompcapaciteit, tenminste in mijn geval, de pompcapaciteit die is verlaagd daardoor. Dat noemen ze een ejectiefractie in mm-hmm. Term van cardiologen. En als gevolg daarvan heb ik in het ziekenhuis gelegen. En ik moest zelf vanuit Curaçao helemaal naar Colombia werd ik gebracht om daar verdere zorg te krijgen. Was het zo ernstig dan? Ja, het was heel ernstig omdat die pompcapaciteit qua percentage heel erg laag was. En je bent een grote man. Wat is het, 1,95 of zo? Nee. Oh, was ik maar 1,95. Nou, ik ben 1,85. Nou ja, oké. Okay. Je maakt op mij de indruk een grote, lange, slanke man. Een donkere, lange, zwarte man te zijn. Oké, okay, jij naar Colombia? Ja, dus ik ben naar Colombia gegaan. En ik werd meteen in de intensive care gezet. En toen werd ik geconfronteerd met het nieuws dat, dat de situatie heel ernstig is. Hoe deden ze dat? Hoe zeggen ze zo? Het begon eerst met 5 specialisten die naar mij zaten te staren. En ik zei tegen hen, jullie blikken overtuigen mij over een heel ernstige situatie. Hmm. En toen zeiden ze ja, want ze vinden het bizar dat met zo'n lage capaciteit, pompcapaciteit, dat ik nog steeds geen pijn had. Ik voelde me niet vermoeid. Ik had totaal geen symptomen van iemand die zo ziek is. Die eigenlijk erop of eronder lag. Ja, eigenlijk eronder. Want eigenlijk zaten het veel meer over dat met zo'n lage capaciteit sterven mensen. Dus voor hun was dat was heel erg bizar om mij daar te zien. Dat ik gewoon kon communiceren en alles gewoon doen zonder enige last van die ziekte. Maar het bizarre is dat je bent 100% bij. Dus je bent bewust van alles wat om je heen gebeurt. Dus, en je ligt in een intensive care en je hoort alle gekreun, al gepiep van die machines, alles. En je ziet om je heen witte lakens. Witte lakens, witte plafond, witte muren, witte vloeren, van witte jassen. En witte machines, want ik moest steeds, werd ik steeds meegenomen om bepaalde onderzoeken te doen. Een MRI bijvoorbeeld. En dan zit je in zo'n science fiction film bijna. Waarbij je, want ik kon niet lopen, dus ik zat in een rolstoel. En ze namen ze jou naar zo'n ruimte. En plotseling sta je voor de muur en de muur blijkt een deur te hebben. En dat gaat open en je gaat naar binnen. En je hoort alleen maar stemmen. Dus die hele situatie overbeheerst door de witte. Het klinkt alsof je in een soort van ruimteschip zat. Juist. Het zelfs erger dan een ruimteschip. Ik kreeg het gevoel dat je ziel uit je lijf wel gehaald en ergens naartoe gestuurd. En ja, er kwam iets anders terug. En dat wit is eigenlijk dus in jouw constellaties, bouwwerken, houwerken gekropen? Nou, eigenlijk, het is erbij gekomen omdat, kijk, ik ben kunstenaar. Natuurlijk ben ik gewend van de white spaces, zoals ze dat altijd noemen in de musea. Maar dit was voor white mij... White spaces als in W-I-D-E of met W-H-I-T-E? T-E, ja. Dus de witte ruimtes, witte ruimtes, want daar begint alles mee als je gaat inrichten. Als je gaat inrichten. Het zijn overigens ook vaak wijde ruimtes, dus het kan ja. allebei. Ja. Nee, maar het gaat om die witte ruimtes. Ja. En je bent het gewend, witte ruimtes. Maar dit was een ander soort wit. Met een andere lading, met een andere referentie dan wat je gewend bent. En dit dat is ook niet dat crème witte nee, wat je in de museum... Dit is echt dat hele harde witte, confronterende wit. Witte, ja. En dat was voor mij zo heftig dat toen ik eruit kwam... Ik ben iemand... Uit het ziekenhuis? Nou, uit de intensive care. Ja. Dat ik naar mijn kamer ben gegaan en dat ik eindelijk door een raam naar buiten kon kijken... werd kleur zo heel erg heftig voor mij. Dus ik werd zo'n beetje overdonderd door de kleuren om me heen. Mm-hmm. En terwijl ik iemand ben, ik hou helemaal niet van kleuren. Ik ben echt, ondanks dat vaak geschreven wordt over mijn werk... dat ik kleurrijke werken heb, maar ik ben niet van de kleuren. Dus, hoe komt dat je niet van kleuren houdt? Nou, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat... ik ben op Curaçao geboren, opgegroeid. En je zit de hele tijd tussen heel veel kleuren. De felle zon die alles duidelijker en scherper maakt... met betrekking tot kleuren en daardoor... heb ik op een bepaald moment, kon ik niet zoveel meer met... overdosis kleur eigenlijk. Ja, een hele overdosis. Hoe komt het dat je, terwijl de arts zeide... nou meneer, dat gaat zo verkeerd aflopen, het haalde? Nou, eigenlijk slecht nieuws was meteen dat... ze hebben eigenlijk geen behandeling, direct een behandeling ervoor. Dus ze gaan met medicijnen proberen... een oplossing te vinden daarvoor. Dus je moet openstaan voor het experiment, laat ik het zo even noemen. En daarnaast, ik denk dat het heeft ook heel erg veel te maken dat... ik ben niet iemand die meteen bij de pakken gaat neerzitten. Dus ik dacht meteen van, ach nee, maar dit gaat voorbij en kom goed. Ik moet gewoon even sterk dus blijven. Dus die mentaliteit in combinatie met een experimenteel middel... heeft jou doorgesleept? Denk ik wel, ja. Want ik ben wel, wat dat betreft, vrij sterk. Want mijn hele carrière die is zo'n beetje erop gebaseerd... over het doorzetten. Ja. Zeg, wie is die Brenneker? Brenneker is een frater uit Venlo. En wat heeft hij met jou in Curaçao te maken? Hij is naar Curaçao gegaan. Als frater gaan ze als missionarissen naar verschillende plekken. Om mensen zo'n beetje te bekeren naar de katholieke religie of christendom. Maar Brenneker die was een beetje opstandig. En die ging zijn eigen gang. En in plaats dat hij bezig was met het bekeren van de mensen... was hij veel meer bezig met het informeren. En informeren van de mensen. En zorgen dat de mensen een soort van bewustzijn konden kweken... voor hunzelf als mens, maar ook voor hun cultuur. En hoe ben jij dan in Venlo met jouw expositie terechtgekomen? Wat hebben jij en Brenneker, met andere woorden, met elkaar te maken? Wat wij met elkaar te maken hebben, is dat ik denk ook dat ik kunst maak. Niet voor kunst alleen. Dus dat ik altijd streef naar het maken van een object wat in het museum komt te staan. Maar ik denk dat kunst, de verbeelding... ook een heel belangrijk gegeven is voor mensen, voor de ontwikkeling van mensen. En ik geloof dat, in het geval van Brenneker, dat was ook zijn ding. Dat hij niet alleen cultuurinformatie gebruikte om de mensen vooruit te helpen, maar ook de verbeelding met zijn tekeningen. En hij was zelf ook auteur, kunstenaar. Ja, schrijven, tekenen, fotografie. Dus, en je bent dus door hem geïnspireerd, laten we zeggen... gedeeld sociaal engagement, mm-hmm. Hebben jullie. Maatschappelijk betrokken kunst, zoals hij een maatschappelijk betrokken geestelijke was. En tegelijkertijd, zoals gezegd, een kunstenaar. We zoomen nog even in op die werken die mm-hmm. dan daar in Venlo staan. Wat is dat voor spul? Heb je dat in Nederland opgediept? Heb je dat uit Curaçao gehaald? Wat zien wij daar? Waar komt dat vandaan? Ja, dat komt allemaal uit Curaçao vandaan. Al die rotzooi. Al die rotzooi. Excusez-moi. Dat is toch gewoon wel pertinente troep die je exposeert, Tirso. Spijt me om je teleur te stellen, maar het is geen troep. In die zin dat alles wat ik daar gebruik is... ik koop dat allemaal in. Hè? Dus al die materialen zijn gewoon... nieuwe materialen. Dus maar is het was zo'n eerste object, een ziekenhuisbed van beton... En met allemaal prularia eromheen. Ja. Dat moet gebruikt zijn of langs de weg zijn gevonden. Of nee hoor. Dat heb je allemaal gewoon nieuw aangeschaft. Maar je wekt de indruk dat je dat op elkaar stapelt... en vervolgens wit schildert. Dat het rotzooi is. Nogmaals, verontschuldig me. Juist, maar dat vind ik altijd de schoonheid ervan... omdat het heeft te maken met een soort van perceptie. Dat als je dit soort werken ziet, dan is het altijd recycling. Ik weet dat heel veel mensen tegen mij zeggen... ja, het is recycling, maar het is echt niet recycling. Ik koop alles aan. Aha. En het heeft te maken ook omdat... kijk, als ik zo'n werk maak... ik ben sowieso... Vanuit mijn gezondheid moet ik oppassen met spullen die ik gebruik. Dat ik geen vuile spullen dat allemaal gebruik. Ja. Dus vandaar dat die extra zorg dat ik koop alles in en dan wordt het gebruikt. Neem nou dat werk waarop staat met een zwarte spuitbus geloof ik. Toko den Toko. Den Toko, ja. Wat zien we daar? Ja, Toko den Toko, het werk refereert eigenlijk aan... de winkels die de mensen thuis hebben. En het is vaak een raampje waar zij de basislevensmiddelen verkopen... zoals melk, rijst, maïsmeel, olie enzovoorts. Mm-hmm. Maar de mensen die daar komen kopen... zijn vaak mensen die geen geld hebben en dus op krediet komen kopen. Wat zij normaliter in een supermarkt niet kunnen, doen ze hier. En die andere is dat ze kopen... En aan het einde van de maand moeten ze betalen. Maar vaak hebben ze geen geld om te betalen. En dus, maar ze gaan wel terug om verder te kopen, want ze moeten eten. Mm-hmm. En dan komen ze daar en dan is er niet genoeg voorraad... dat ze weer kunnen kopen en dan klagen zij. En dan noemen ze dat een fruiteria bachie. En een fruiteria bachie is een lege fruitwinkel. Ja. Het is niet eens een fruitwinkel. Nee. Maar toch wordt het fruiteria bachie genoemd. Omdat zij zo gefrustreerd zijn van... ja, ik wil iets kopen, maar die kan ik niet kopen. En dus zeggen jullie dus, dat ik het niet kan krijgen. En dan ben je voor mij ben je leeg. Ben je leeg. Ja. En die andere is dat de toko in toko... dat verwijst naar... corruptie op Curaçao. Op Curaçao, als ze het hebben over toko den toko... dan refereren ze altijd over corruptie. En corruptie houdt in dat... bijvoorbeeld, je hebt een zaak en je verkoopt verf bijvoorbeeld. En ik werk voor jou. Hmm. En de klanten die komen en ik zorg dat die verf klaargemaakt wordt. En tegelijkertijd zeg ik tegen hen... oh, je hebt wat verf gekocht, wat ga je doen? En die persoon zegt, ik ga mijn huis verven. En dan bied ik aan van, hey, ik kan je huis voor een goedkoop prijs verven. Dus op zo'n manier heb je je eigen winkel in de winkel van die eigenaar begonnen. Ja. Nou hoor ik in al jouw woorden weer klinken dat jij dus werk maakt dat een spiegel is eigenlijk van Curaçao. Ja. Alle mogelijke elementen van Curaçao komen voorbij. En je hebt in Curaçao spul gekocht dat je hebt verscheept. ik heb me laten influisteren in containers. Is dat naar Nederland gebracht? Hè? Het scheelde een haartje of dat hele handeltje was Nederland niet binnengelaten. Juist, dat is... Klopt dat? Dat werd mij door de museumdirectie... die daar erg nerveus over is geworden, meegedeeld. Hoe zit dit? Nou, eigenlijk, het lijkt net alsof het een traditie is. Want in 2017 had ik ook een grote solo bij Museum Beelden en Zee. En toen... Scheveningen? Ja, in Scheveningen. En toen waren ze... de containers kwijt, dus ze konden ze niet vinden. En toen moesten wij de hele tentoonstelling een hele maand later opschuiven. Dus als jij in beeld verschijnt, verschijnt trouble in beeld. Ja, dus zodra je een tentoonstelling met mij gaat maken, moet je rekening mee houden. Ja. Maar in dit geval, er zijn gewoon op dit moment best veel strengere controles in de haven van Rotterdam. Met betrekking en dit tot zegt Curaçao. Veel, hè? Dus ik bedoel, iets uit Curaçao, een container, daar zit cocaïne in of andere smokkelwaar. En hoe liep dat af, dat wantrouwen in de haven van Rotterdam? Nou, voor ons liep het goed, want we kregen de containers. Maar ik denk wel dat dat is een voorbeeld van je bent onderdeel van een soort van structuur waarin bepaalde gevaartes sluipen. En één daarvan is drugshandel. Ja. En daar moet je gewoon rekening mee houden. En dat is gewoon de werkelijkheid. Het leidde ertoe dat uiteindelijk 4 dagen van tevoren in Venlo arriveerde. Ja. Toen moesten dus al die kunstwerken, hoeveel zijn het er in totaal? 14. Hele grote dingen. Hè? Ja. We hebben het over soms 2-3 meter breed, 3-4 meter hoog. Ja. Nog gemaakt worden. Hoe zijn jullie daarin geslaagd? Nou, eigenlijk voordeel ervan was dat ik heb mijn assistent uit Curaçao meegenomen sowieso. Want hij is degene die alles gedemonteerd heeft en alles heeft genummerd en verpakt. Het zijn hele grote, zware betonnen blokken. Dus jullie hadden het wel al op Curaçao voor het eerst geconstrueerd. Ja. Zodat je wist, als we het nu uit elkaar halen en nummeren, dan kunnen we het in Venlo snel stantepij. Maar het was toch pas een dag tevoren klaar? Die vrijdagavond hadden we echt alles klaar. Maar ik moet zeggen dat het is dankzij dat het feit dat die assistent erbij was. Maar ook, we hadden een hele fijne ploeg. Want kijk, op dit soort momenten kan je niet een ploeg hebben die gestrest is. Dus dat vond ik heel erg bijzonder. Is er ook iets wonderlijks aan jou, ook de manier waarop je hier zit te vertellen? Je lacht, je bent relaxed. Hoe krijg je dat in hemelsnaam voor elkaar, deze mentaliteit? Ik weet niet. Het is, ik denk dat het opvoeding, het heeft heel erg veel te maken met opvoeding. En geloof doorzetten. Hoe ben je dan opgevoed? Ik ben heel erg sociaal opgevoed. Tenminste in die zin van de bewustzijn van. Doe eens een concrete illustratie. Wat gebeurde er dan bijvoorbeeld thuis? Dat wij bewust werden gemaakt van de situaties in de gemeenschap. We hadden bijvoorbeeld kinderen van internaten die bij ons kwamen logeren. Dus je bent direct in contact met de sociale tekortkomingen die in de gemeenschap. Ja, ouders die redeneren, die jongens, die meiden, die moeten af en toe gewoon even opgetild worden, verwend worden. Veel meer dan verwend. Het gaat ook over continuïteit. En dat is wel iets wat ik heel dankbaar ben in mijn opvoeding. Dat het gaat altijd over continuïteit. Want zo'n kind kan een zaterdag of een vrijdagavond bij je komen en zondag weer naar huis gaan. En het naar huis gaan zondag is vaak super pijnlijk, want je ziet die kinderen huilen omdat ze naar hun zin hebben en nu moeten ze weg. Hmm. Maar hoe zorg je ervoor dat die pijn minder wordt? En dat ze en hoe deden die ouders dat dan? Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Ja, door vaak die kinderen te laten komen. Mijn vader zelf die was leider van jongenswacht. Het is iets als padvinderij voor jongens. En daar nam hij al die jongens de hele tijd mee in allerlei situaties, structuren om hun zoveel mogelijk vooruit te krijgen. En daardoor krijg je dat mee van, als de gemeenschap ziek is, dan kom jij ook te lijden op een bepaald moment van die ziekte. Dus je moet zorgen dat de gemeenschap gezond is en dat zodat jij ook een gezond leven... Dus als jij die nieuwe generatie optilt, dan word je zelf ook opgetild, omdat je deel uitmaakt van die gemeenschap. Ja. Ja. Je werkt zelf ook met jonge mensen. Niet alleen met jonge mensen. Je werkt überhaupt heel veel samen. Mm-hmm. Je bent in Venlo bijvoorbeeld, toen je de tentoonstelling tot stand bracht, de wijken ingegaan. Mm-hmm. Wat ben je daar precies gaan doen? Nou, eigenlijk Het werken met jongeren en met mensen, dat is die sociale. Dus je moet een soort van basis creëren waarop je kan zorgen voor een betere gemeenschap. En dat hebben wij, in dit geval ik en David Baden op Curaçao met een instituut. Dat hebben we met jongeren. Maar ja, tegelijkertijd... Daar krijgen zij een jaar een soort van training voordat ze echt naar officiële kunstopleidingen gaan. Dus twee jaar. Maar er komt ook de sociale verantwoordelijkheid. De sociale verantwoordelijkheid is dat ze betrokken worden aan de Curaçao's gemeenschap. Dat ze niet naar Nederland komen, gestudeerd hebben en daarna in Nederland blijven hangen. Maar terugkeren om te helpen bouwen. Maar je hebt iets soortgelijks ook in Venlo gedaan ter voorbereiding van je expositie. Hoe heb je dan, terwijl dat allemaal tot op het laatste moment onzeker was, kunnen doen dat je de lokale bevolking erbij wist te betrekken? Nou, eigenlijk wat wij gedaan hebben in de wijken in Venlo en rondom Venlo, want het gaat ook over het gebied rondom Venlo. Mm-hmm. Daar hebben wij met de mensen workshops gedaan om hun een soort van basis te geven om mee te doen aan een project waarbij ik samen met hun een beeld ga bouwen voor Venlo. En, wat voor beeld? Ja, het is een sculptuur wat in het festival Parkfeest gaat... Parkfeest wordt heel regelmatig daar gehouden. Ja. Enorme manifestatie. Ja. Zelfs mensen uit Amsterdam gaan dan naar Venlo. Nou, dat is echt wat, hoor. Ja, het is heel erg bijzonder. Maar in dit geval was het... het is heel erg belangrijk om zo'n beeld te gebruiken. Het samenbouw van zo'n beeld. Om ook een band te creëren bij deze mensen onderling. Dus dat ze niet geïsoleerde organisaties blijven in zo'n Venlo. Waarbij iedereen zijn ding doet en verder langs elkaar er is geen interactie en samenwerking. En wat stelt dat beeld voor? Nou, eigenlijk wat het beeld moet voorstellen is voor mij in mijn geval samen. Dus dat wij vanuit onze eigen kunnen, ervaringen. Ja, maar ik bedoel, zien we een vrachtauto? Zien we een vuurtoren? Zien we een mens? Wat zien we? Nou, dat moeten we nog gaan zien. In die zin dat ik laat het proces helemaal open, dat de mensen echt vanuit hun eigen verbeelding het beeld hebben. Dus jij zegt niet, kijk, ik, de grandioze kunstenaar, Marta, heb iets verzonnen en jullie mogen lekker bloed, zweet en tranen vergieten om dat te helpen bouwen. Nee. Verzinnen. Zij verzinnen. Het is hun verbeelding. Het is hun verbeelding, ja. Want kijk, het gaat over hun. Bijvoorbeeld, vorige week zijn we bezig geweest met gesprekken over Venlo en de omliggende dorpjes. En we hadden het over, hoe noemen we dat? Dialect, de tradities, de geschiedenis enzovoorts. En dan zie je dat iedereen toch trots is van zijn achtergrond. En dan gaan ze iets meer vertellen erover wat de anderen niet kenden. Heb je dat zelf ook als het om Curaçao gaat? Dat je trots voelt op Curaçao? Ik voel me super trots op Curaçao, nog steeds. En waar stoelt die trots op? Wat is het vooral? Mijn trots is op het overleven. Is gestoeld op het overleven. Dus de mensen vooral. Ja, op de mensen. Dat ondanks de tekortkomingen, ondanks de gebreken, dat wij, ondanks de mentaliteit, dat wij toch nog steeds overleven. Wat mankeert er dan aan de mentaliteit? Nou, dat het doorzetten nog meer kan. Kwalitatief en inhoudelijk ook veel meer kan. Maar ondanks al die tekortkomingen, de mensen hebben op een bepaald moment zelf initiatief in handen genomen om bepaalde dingen te doen. Ik kan je een voorbeeld geven, sport. We hebben het vaak over onze honkbalspelers die heel veel goeds doen in het buitenland. Maar niemand praat over de vrijwilligers die dag in dag uit in de zon staan en zelf geld opbrengen om materiaal te kopen voor deze jongeren dat ze kunnen sporten. Ik wil straks, en ik geef je gewoon wat bedenktijd, Teerzo, dat je een raadsel voor me oplost. Aan de ene kant die liefde voor Curaçao, die je niet alleen bij jou ontwaart, maar ook bij ongelooflijk veel andere inwoners daar. En tegelijkertijd de onwaarschijnlijke puinbak die van dat eiland wordt gemaakt. Je begrijpt wat ik bedoel, denk ik. Ja, want die foto's van dat idyllische paradijs met die stranden en die zon, dat zal allemaal wel. Ja. Maar je kan nog geen 2 meter lopen of je struikelt over afval. Ja. Hoe werkt dat? Hoe zit dat? Dat gaan we zo horen. We gaan eerst naar Annette Schut met het nieuws. NPO Radio 1. De trage levering van wapens aan Oekraïne heeft gevolgen gehad op het slagveld. Dat zei NAVO-topman Stoltenberg bij een bezoek aan de Oekraïense president Zelensky. Stoltenberg beloofde beterschap. In Amsterdam zoekt de politie naar een automobilist die op Koningsdag inreed op een groep feestgangers. De blauwe auto reed daarna hard weg. Bij de aanrijding op de Prinsengracht viel in ieder geval 1 gewonde. Die gaat aangifte doen en de politie zoekt getuigen. Veeartsen verwachten dat ze volgende week kunnen beginnen met inenten van schapen en koeien tegen blauwtong. Het nieuwe, goedgekeurde vaccin is binnenkort beschikbaar. Inmiddels hebben zich al tientallen gepensioneerde dierenartsen en ook studenten gemeld om bij het inenten te helpen. Feyenoord moet bij de komende wedstrijd tegen Excelsior 4 vakken sluiten, heeft de KNVB bepaald. Het heeft te maken met het vuurwerk dat supporters afstaken tijdens de halve finale van de KNVB-beker tegen FC Groningen. Ook moet Feyenoord een boete betalen van €15.000. Kunststof. Frank van der Linden. Tirso Marta zit tegenover mij en hij gaat nu een heel dierbaar beeldhouwwerk van eigen hand beschrijven. Hoe ziet het eruit? Ja. Ja, dat is het moeilijkste. Ik denk dat... Kijk, als ik het heb over iets wat dierbaar is voor mij, dan denk ik meteen aan continuïteit. Dus ik denk altijd iets wat voor lange tijd moet bestaan, die voor kennis moet zorgen, iets dat voor structuren moet zorgen. Voor uitgang in een samenleving. Ja, voor uitgang in een samenleving. En wat zien we dan in Venlo waarvan je zegt, kijk, dat is daar een reflectie van, dat beeld of die installatie? Ja, wat je daar zal zien, denk ik, is dat de... Dat heerlijk, dat gemorstel, dat een kunstenaar eigenlijk zijn eigen werk niet zo 1, 2, 3 met woorden kan vatten. Ja, dat is omdat het... ten eerste, we zijn bezig in het proces. En wat ik in het proces steeds zie, is dat wat de mensen inbrengen, dat heel erg belangrijk is. En mag dat ik ga iets je... proberen? Sorry dat ik je onderbreek, kwartier zo. Ik zie allemaal wit geschilderde objecten. Het kan een wc-pot zijn, het kan een autoband zijn, het kan een boomstronk zijn. Die zijn uiteindelijk soms wel 2-3 meter breed, 3 of 4 meter hoog. En er hangen ook opvallend veel lampen, TL-buizen en zo, in die werken. Mm-hmm. En er is ook een werk, en dat heeft geluid. Daar klinkt iets heel moois in. Weet je bijvoorbeeld wat er zo al in klinkt? Ik heb eentje met muziek, die zombie. En die andere is met tamboe. Ja, nou ja, wij hebben daarvan wel wat staan. We hebben allerlei soorten muziek. We gaan even associëren, daar komt het. Ja, dit is echt Curaçao, ja. Ja. En vooral voor mij... Kijk, ik kom uit een generatie waar wij op het eiland nog steeds niet overal straatlampen hadden. Dus er waren niet overal van die lantaarnpalen. Niet iedereen had stroom thuis. Het was niet dicht bevolkt zoals die nu is. Dus alles gebeurde 's avonds in de donker. Alles gebeurde vanuit afstand, want niet iedereen had een auto. Dus je moest overal naartoe lopen en op paden die niet eens verhard waren. Dus gewoon zand. En op Curaçao hebben we diabas. Dus dat is heel heftig om 's avonds in het donker door doorheen te lopen. Wat is dat? Diabassteen. Ja, ja. En het heeft ook iets heel mysterieus, hè? Mm-hmm. Daar in dat land dat tot 2010 behoorde tot de Nederlandse Antillen. En nu een land is dat binnen het Koninkrijk der Nederlanden bestaat. Ja. Hè? Even Wikipedia erbij. Ja. Ja, ja, ja. Het zit ook niet werkelijk in mijn neocortex hoor. Laat ik er maar heel eerlijk over zijn. Ja. Ik zei al voor het nieuws, die dubbel hartigheid, mag ik het zo noemen, van Curaçao. Dat liefhebben, dat omarmen van Curaçao als plek waar je woont, waar je uit voort bent gekomen. En tegelijkertijd dat slonzige omgaan met Curaçao. Hoe zit dat nou? Nou, eigenlijk wat ik zelf ervan vind is dat we hebben mensen nodig die soms mensen die heel erg belangrijk zijn, die daadwerkelijk kwalitatief en inhoudelijk het eiland gaan aanpakken. En ik denk dat de tekortkoming komt in het feit dat je te vaak vanuit politiek beslissingen worden genomen die eigenlijk niet gunstig zijn voor het eiland. En maar wel vaak heel gunstig zijn voor de betrokken politici. Voor een partij of voor een bepaalde groep. Je gebruikt eerder het woord corruptie al. Ja. En ik denk dat, kijk, het eiland, en daarom vind ik het zo zonde dat het eiland die draait op grotendeels mensen die wel erin geloven en doorzetten en soms geen dubbeltje eraan verdienen. En die mensen hebben wij nodig. Hoe komt het dat het zo in elkaar zit? Dat dit al tientallen jaren zo niet veel langer duurt en eigenlijk maar niet echt verandert? Ja, ik denk dat het heeft te maken met allerlei elementen. En één daarvan, denk ik sowieso, is de verschillende politieke lagen. Voorheen als Antillen had je 6 eilanden en alles ging door elkaar. En je hebt ook Nederland die daarboven ook vanuit zijn eigen perceptie beslissingen neemt en dat allemaal. En dat is nooit goed opgelost. Je gebruikt één ding niet en dat is het woord eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. Nou, dat is want wat. Want je hebt het over constructies en Nederland en zo, maar er wonen toch ook Curaçaonaars? Ja, maar en dat is wat ik het volgende wou zeggen, is dat die hele structuur, die heeft een structuur of een basis gecreëerd wat gebaseerd is op afhankelijkheid. Mm-hmm. Dus de mensen worden niet zodanig onderwezen, gevormd en dat allemaal om onafhankelijk te zijn. Dus er is altijd een als er een politieke partij komt zitten, dan ga je ervan uit van, oh ja, die ken ik, dus ik zou een baan kunnen krijgen. De cultuur van het ritselen. Juist. Dus die hele systeem, dat is zodanig op elkaar gestapeld dat het uit de hand is gelopen. Het heeft dus hele lange wortels, zeg je, die heel veel teruggaan in de tijd. Mm-hmm. Als je nou zelf zou worden aangewezen als de man die het dan even een tijdje mag gaan runnen, dat Curaçao, waar zou je beginnen? Ja, ik zou eerst een goede team, want dit kan je echt niet alleen runnen, dat is één. Oké, dat heb je, dat team. En dan heb je een team, dat is één. Maar omdat wij, want kijk, wij moeten dit niet onderschatten. We zijn nog steeds onderdeel van het Koninkrijk. Dus Nederland heeft nog steeds heel erg veel te zeggen. Mm-hmm. Dus en ik denk dat we moeten onze percepties gelijk zetten. Onze invullingen en verwachtingen moeten we gelijk zetten. Want Nederland heeft een perceptie en heeft een verwachting. En wij hebben een perceptie en hebben een verwachting. Dus je zegt eigenlijk, vooral die cultuur zou je proberen eerst bij te stellen. Nou, heel veel dingen, veel meer. Ik denk dat basis begint bij educatie. Er moet een andere structuur van educatie komen. Een structuur waarbij je inhoudelijk zodanig met de mensen aan de slag kunt gaan dat je ze niet zorgt voor dat ze een vak leren, maar dat ze een soort van betrokkenheid kweken als gevolg van. En lukt het om in jouw huidige rol als kunstenaar iets bij te dragen in de praktijk? Aan de ontwikkeling van kunst? Ik denk van wel, ja. Hoe zien we dat? In die zin van want kijk, voorheen was het zo dat kunstprojecten, sociale projecten, die bestonden niet. En geen musea, geen galeries. Geen galeries. Geen kopers. Geen kopers. En dat allemaal niet. Maar trouwens in Nederland ook niet. Hè. Voorheen, ik heb het over, 15 jaar geleden, zelfs meer, dat ik sociale projecten deed en men begreep dat helemaal niet. Dus wat dat betreft, je doet dat en eigenlijk, je bent bezig met het bouwen van een basis waarop je daadwerkelijk die educatieve trajecten tot stand kan brengen. Ja, want die kunst floreerde in Nederland wel, maar niet via die educatieve trajecten. Waar jij een hartstochtelijk voorstander van bent. Ja. Je was eerder in Kunststof te gast en daar heb je iets gezegd dat vond ik echt, zonder te willen slijmen, mooi en opmerkelijk. Je zei, ik denk niet in groepen. Ik denk niet in blank of zwart of elite of niet. Ik denk altijd in mensen. Het gaat over communicatie. Je hebt samenwerking nodig. En de Black Achievement Movement zorgt juist voor het tegengestelde. Racisme begint bij identiteit. En ik vind dat identiteit niet meer moet worden gebaseerd op huidskleur, op ras en op afkomst, maar simpelweg op wie je bent en wat jij doet. Hoe krijgen we dat voor elkaar hier zo? Ja, ik denk dat we die betrokkenheid meer moeten gaan kweken. En daadwerkelijk bewust worden van wat wij nodig hebben als mens. Want ik zeg altijd dat je huidskleur bindt echt niet. Het is vaak cultuur en de mentaliteit erachter wat gaat binden. En het binden, en dat is het belangrijke van deze sociale trajecten, dat je een band met de mensen opbouwt. Een band van vertrouwen. Niet een band van, ik ben de kunstenaar, jullie zijn deelnemers. Nee, we zijn allemaal gelijk. Dus dat betekent dat je elkaar moet leren kennen door in de praktijk iets te doen. Ja. Niet alleen maar naar elkaar te kijken, maar iets moet ondernemen, zoals jij die workshops doet. En dat doe je ook nu tijdens deze expositie, hè, in het Museum van Bommel van Dam in Venlo. Want de bezoeker die kan binnenlopen en naar die werken kijken, maar met een beetje pech, schuine streep geluk, loopt hij jou tegen het 1,85 meter lange lijf. En dan? Wat gebeurt er dan? Kijk, ik gebruik steeds het woord perceptie. En de reden waarom ik dat doe is omdat ik denk dat mijn manier van kijken of interpreteren is totaal anders dan die van jou. Jij kijkt en interpreteert. Ja, dus daar kom ik binnen als koper van dat kaartje. Daar zit jij. Ja. En ik heb mijn perceptie. Jij de jouwe. En dan gaan we in gesprek met elkaar. En het gaat niet over wie gelijk heeft en wie het beste kan verwoorden, maar het gaat over in hoeverre komen wij elkaar tegemoet op een manier dat wij samen verder kunnen. Dus jij gaat met ze aan de praat. Ja. Maar ik heb ook opnames gezien van echt aan een grote tafel, praktisch aan de slag. Ja. Wat doen jullie dan? Wat maken jullie dan? Ja, dan maken wij vanuit onze eigen noodzaak, interpretatie, maken wij aan een beeld. Ik kan een voorbeeld geven. Ik had bij een van die groepen in een van die wijken in Venlo, begonnen we het over het beeld. En toen kwam een dame, die kwam daar en zij kwam met een taart. En ze was aan het uitleggen over haar taart en wat ze... Ja. Ze heeft zelf jam erbij gemaakt die zij in die taart heeft gezet. En dan gedecoreerd met geraspte kokosnoten. Mm-hmm. Dus ze gebruikte zo'n taart als illustratie van compositie. Dus ze weet precies in welke verhoudingen zij haar, hoe noem je dat? Alles gebruikt, haar recept, zodanig dat hij een goede smaak krijgt. En ter decoratie heb je de geraspte kokosnoot, maar je hebt ook jam. Maar alles in balans, zodanig dat niks gaat overheersen. En wat ontstaat er dan vervolgens in het museum als ze jou ontmoet? Ja, een taart in balans. Want jij gaat dus ook meebouwen aan die taart. Aan die taart, ja. Ik stel me voor, er is Marlene Dumas, een hele grote Nederlandse kunstenaar, en die zit daar in het Stedelijk Museum. En er komt iemand binnen en dan gaan ze samen schilderen. Ja. Of een beroemde Nederlandse beeldhouwer van Elk. Dat was een hele grote. Ja. Die zou hebben gezegd, nou, van harte welkom, mouwen opstropen. We gaan samen een beeld maken. Ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord. Ja, maar dat is het. Kijk, het gaat over Je gaat naar het museum. Waarom ga je naar het museum? Wat zie je in het museum? En ja, mijn perceptie, daar hebben we dat woord weer. Uh-huh. Is dan die hele lullige, ja, ik ga genieten van wat daar te zien is. Maar jij zegt, dat is te weinig. Doe wat, Van der Linden. Ja, omdat heel veel mensen ook nog veel meer willen weten. Van hoe is het tot stand gekomen? Daar gaat mijn belastinggeld weer naar een kunstenaar. Ja. Weet je? En dan is het heel erg belangrijk om inzicht te creëren in het maakproces, sowieso. Maar ook in de toegevoegde waarde van kunst voor een gemeenschap. Want creativiteit zie je in alles. We zitten hier in een studio. Op het Mediapark in Hilversum. Ja, en alles is ontworpen. Dus iemand heeft bedacht. Er is heel weinig aan ontworpen. Het <Ja. laughs> is niet een groot feest geworden. Maar... Nee, maar, nee. Maar er is wel iemand die erover heeft nagedacht. Ja. Van in welke verhoudingen zetten we alles om, om het te laten functioneren of aantrekkelijk te maken. Ja, ja. En is er nou in Nederland sprake van hetzelfde talent als wat je op Curaçao ontwaart als je daar met jonge mensen werkt? Zie je verschillen? Zie je overeenkomsten? Als je met die jongeren aan de slag bent, hoe taxeer je dat dan op zijn artistieke waarde? Kijk, ik denk dat het overal hetzelfde is. Dat hier in Nederland zie ik dat ook, dat er heel veel talent rondloopt. En soms weten ze dat niet. En soms krijgen ze ook geen kans. Want ik weet ook dat als je naar een academie wilt en dat allemaal, dat niet zo simpel weg is. Dat je meldt je aan en je zit op een academie, maar er is een hele toelatingsprocedure. Er zijn mensen genoeg met heel veel talenten en kwaliteiten. En dat is op Curaçao ook zo, ondanks dat die cultuur van kunst en opleidingen amper aanwezig is. Ja. Dat is ook hetzelfde. Ja. Dus ik denk dat het is overal hetzelfde. Alleen heb je hier in Nederland iets meer structuur en referentie. Ja. Je hebt de musea, de galleries en dat allemaal. En wat voor jongetje was jij toen je 16, 17, 18 was en langzaam maar zeker die kant op ging? Ik hield helemaal niet van tekenen. Nog steeds niet. Maar ik was wel creatief in die zin van omgang met dingen en hoe ik oplossingen zoeken. Dus jij dacht wel gelijk in de richting van beeldende kunst? Nee, ik dacht eerst in de richting van mode. En dat heb ik ook eerst gedaan. Ik heb eerst mode gestudeerd. Frans Molenaar heb je, geloof ik, de couturier, een tijd een opleiding gedaan. Hè? Ja. Omdat ik dacht dat kleding is het dichtstbijzijnde manifestatie bij mensen, waar zij zichzelf manifesteren met hun kleding, met hun haar enzovoorts. Ja, en jij hebt zelf gekozen voor het enorm bloemrijke zwart. En ik heb zelf voor zwart gekozen voor mezelf. Je had altijd zwart aan. Ja. Nu super neutraal. Maar op een bepaald moment kleding vond ik heel erg beperkt. Omdat ik veel meer over de ruimtelijkheid van ons bestaan wou hebben. En hoe wij ons bewegen in de ruimte. En zo is beeldende kunst erbij gekomen. En hoe was je er mentaal aan toe als jongeman? Wat waren je dromen? Waar zaten je emoties? Nou, mijn dromen die waren niet gericht op een praktijk als kunstenaar, maar wel een praktijk als een soort van sociaal werken, kan je zeggen, maar die aan de hand van de verbeelding met mensen aan de slag gaat. Ja, dus, daar moet toch op Curaçao met enige verbijstering naar zijn gekeken. Kijk, met grote verbijstering. Ja, kleed dat eens aan. Wat zeiden mensen dan? Hoe reageerden ze dan op? Ik zal je een heel concreet voorbeeld geven. Toen ik een studiebeurs ging aanvragen om naar Nederland te komen om te studeren. Dan kijkt men op zo'n lijst en dan kijken ze van kunstenaar, ontwerper en dat allemaal, staat hij op de lijst? Nee, dus je krijgt geen studiebeurs. Dus dat was ik zo, kreeg geen studiebeurs. Geen studiebeurs, nee. Dus, maar later kreeg ik wel vanuit dienst cultuur kreeg ik een tip van dat ik een cultureel beurs kon krijgen om te komen studeren. En daarmee ben ik komen studeren. Maar nu ben je een grote meneer. Het is echt zo. Je bent een grote meneer geworden in die kunstwereld. Erkenning op Curaçao, nihil. Het is niet nihil, maar het is wel minder dan internationaal. Bijna nihil. All right. Oké. Okay. hoe rijmen we dit? Bijna nihil. Ja, maar hoe rijmen we dit? Dat je exposeert internationaal. Je hebt een grote renommee, prijzen gekregen, noem het allemaal maar op. En dat op jouw eigen Curaçao dat amper de erkenning krijgt. Nou, ik denk dat mijn kracht is ook in het feit dat mijn doel op Curaçao is niet die erkenning. Mijn doel op Curaçao is het creëren van de mogelijkheden voor de jongeren. En het vooruitduwen van de gemeenschap. Durf je te zeggen, het kan me geen reet schelen? Ik durf het te zeggen, ja. Het kan me geen reet schelen. Want eigenlijk, niet omdat ik al die erkenning heb dat ik nu mij beter of groter voel, dat heb ik helemaal niet. Maar ik denk wel dat de erkenning en waardering die ik internationaal heb, die helpt wel heel erg veel dat ik kansen kan creëren voor de jongeren. Ja. Kansen die niet direct zomaar gegeven kunnen worden, maar door zo'n grote internationale netwerk kan je wel die mogelijkheden krijgen. Nou klink jij een beetje als de kruising van moeder Teresa, Albert Schweitzer, Kofi Annan en nog een paar pilaarheiligen. Ik zeg het maar gewoon. Waar komt die ongelooflijke onbaatzuchtigheid van jou vandaan? Wat is de bron daarvan? Ja, zoals ik al zei, mijn opvoeding. Ik denk dat mijn ouders een heel goed werk hebben gedaan. Maar jongeren verzetten zich 9 van de 10 keer tegen die opvoeding. En dat heb jij dus niet gedaan. Nou, eigenlijk omdat de bewustmaking bij mijn ouders. Ze wilden ons echt bewust maken van de gemeenschap. En de gemeenschap dat hield van alles en nog wat in. Dus vanaf politiek tot religie. Tot onderwijs. Opleiding had jouw moeder dan bijvoorbeeld? Ja, mijn moeder die had gewoon een lagere school. En mijn vader heeft bij Shell, raffinaderij Shell, gewerkt. Heeft hij ook een opleiding gedaan. En hoe ontwikkelde zij dan die kijk op het leven die je zou kunnen lezen? Aha. Mijn moeder, toen lazen mensen nog. Heel erg veel, ja. En daardoor, kijk, daarom gaf ik die voorbeeld van tekenen. Ik hield niet van tekenen, mijn moeder wel. Dus ze probeerde mij te stimuleren en laten zien hoe belangrijk het illustreren en dat allemaal is. Met het lezen, ik hield ook niet van lezen. Maar nu wel, ik lees heel erg. Wat lazen ze dan bijvoorbeeld? Ja, van alles en nog wat. Van literatuurboeken bijvoorbeeld. Want ik ga naar de bibliotheek. En ik haal boeken, ik neem de boeken mee. Maar ik lees ze zelf niet. Mijn moeder leest het. En dan vertelt zij mij een beetje van het einde van het boek. En dan word ik nieuwsgierig en dan wil ik meer weten. En zegt ze, ja, nu mag je het lezen. Ja. En zo, langzamerhand, ben ik gaan lezen tot vandaag de dag. Ja. Dus het verkrijgen van informatie via lezen, dat was een superbron bij mijn ouders. In het geval van mijn moeder veel meer. En dat heeft veel geholpen. En als je nou om je heen kijkt, hè, je doet dit werk nu, wat is het, 40 jaar of daaromtrent? Ja, 35 jaar, ja, denk ik. Met ongelooflijk veel inzet en ongelooflijk veel geweldige bedoelingen. En wat voor wereld zie je dan? De wereld waarin jij dit allemaal doet? Ja, ik zie wel een wereld die echt noodzakelijk heel erg veel gedaan moet worden. Je ziet het nu met al die oorlogen. Met Oekraïne en nu Gaza. Haiti, waar niet veel over gesproken wordt, maar waar de situatie super, super slecht is. Sudan en dat allemaal dus. Dus op een of andere manier hebben wij onze les nog niet geleerd. En we blijven vechten voor macht en we en blijven dingen kapot maken. En dat doet niet af aan jouw motivatie of je energie of zo? Nee, want ik geloof dat als ik verandering wil, dan moet ik zelf aan de slag. En dat is voor mij superbelangrijk. Dat wij zelf initiatief nemen en niet altijd vanuit een afhankelijke positie moeten blijven staan van ik heb gestemd voor politici en zij moeten het oplossen. Nee, ik vind dat wij dat ook een bijdrage aan moeten leveren voor de verandering. En als die Paul Benneker, die Finloze pater die ooit zo inspirerend is geweest, die je volgens mij 2 keer hebt ontmoet, hè? Nou, ik heb hem 1 keer ontmoet en zijn collega Alice Uliana heb ik wel meerdere malen ontmoet. Ja. Als die nou even tegenover jou zou zitten, wat zou je dan tegen hem zeggen over de vooruitgang die er is geboekt? Nou, eigenlijk in het geval van Brenneker is moeilijk. Nee, laat ik het zo zeggen. Voor Alice Uliana moest ik een portret maken, lang geleden, opdracht van Caribische Letteren. En toen heb ik hem verschillende malen geïnterviewd, gesproken enzovoorts. En iets wat heel erg opvallend was, is dat het streven naar begrip voor wat ze doen. En wat dat ze had hij net als die Brenneker dus aan, ja. Want ze waren companen. Hè? Juist, ja. En dat hebben ze allebei. En het begrijpen is van, gaat over, ik doe dit omdat het moet zorgen voor verbetering. Dus je geeft informatie, je geeft inhoud, je geeft kwaliteit en niveau en dat moet voor veranderingen en ontwikkelingen zorgen. En wat ik zou zeggen is dat ik neem het, ik heb het overgenomen. En ik zorg dat er een generatie later komt die het ook over gaat nemen om het verder voor te zetten. Ze krijgen jou gewoon niet pessimistisch, hè? Ja, ik heb een vreugdevol leven, denk ik. Omdat ik zie wel dat je kan zeggen, het is een druppel op een hete plaat, maar je ziet langzamerhand dat de hete plaat wel koude hoeken krijgt. Koude hoeken. De hete plaat krijgt koude hoeken. We komen in de buurt van een tegeltekst, geloof ik. Hè? Weet je nog wat je de vorige keer hebt geschreven toen je in Kunststof te gast was? Ik ben even vergeten, maar het ging over mens zijn. Durven om mens te zijn. Ja, je moest durven om mens zijn. En ik wil natuurlijk ook nog weten wat voor wc-pot je thuis hebt. Ik heb een heel eenvoudige wc-pot. En eigenlijk, het is lachen met die wc-pot, omdat die ene die we thuis hebben, ik woon in een zeer oud huis. En natuurlijk, toen ze die oorspronkelijke wc-pot hebben geïnstalleerd, was het ietsjes groter dan wat ik nu heb. En dus ik heb een kleinere wc-pot en die zit volgens mij 20 centimeter van de muur af. Heel rare situatie. Maar ja, het zit lekker. Je vindt hem mooi, zoals je de wc-pot in het algemeen een mooi ding vindt. Ja, want het staat bijna in het midden van de badkamer. Dus het lijkt ook een ereplaats. Ja, het heeft het lijkt echt een sculptuur. Ja, ja, ik ga natuurlijk toch vragen wat er nou uiteindelijk op deze tegel verschijnt. Heb je daarover na kunnen denken? Moet ik het zeggen? Ja, je mag het zeggen. Je mag ook even de stift erbij pakken en de tegel zelf. Ja. Ik vermeld ondertussen even, Tirso, dat jouw expositie in Van Bommel Van Dam te zien is tot, uit mijn hoofd, 4 augustus, dacht ik. Ja, 4 augustus. Ja, de hele zomer nog zo'n beetje. En zoals vermeld, bizarre constellaties opgetrokken uit Curaçao-afval. Maar ook nieuwe spullen door Tirso zelf aangeschaft. Helemaal vanuit de Caraïbe verscheept naar Nederland. Waar de rotzooi tussen aanstekers werd geassembleerd tot kunstwerken. Dat heb ik geschreven aan mijn collega van Kunststof die dit interview voorbereidde, Astrid. En er komt ook een hele mooie publicatie erbij. En die gaat nog verschijnen? Ja, die gaat nog verschijnen in juni. En dan komt uiteindelijk het kunstwerk, het hele spul dat een dag voor de expositie verrees, ook in druk tot ons. Ja. Er is vooruitgang in de wereld. Vertel, wat geef je ons nog mee? Wat ik mee wil geven is perceptie is niet de waarheid. Ah, hoe je kijkt naar dingen